lifestyle. All my friends jump ship. I elect me the captain. This is the loneliest voyage I've ever been on. Up in the crow's nest. Over there, I see land. First mate, there is no first mate. This is the good ship lifestyle. Niezwykłe, mocniejsze wykonanie The Good Ship Lifestyle, amerykański duet indie popowy Water From Your Eyes, bardzo udanie przerobili jeden z najsłynniejszych utworów angielskich anarchistów z Chumbawamba z 97 roku. The Good Ship Lifestyle i kilka innych coverów jest na najnowszej lipcowej epce Water From Your Eyes. Arcade Fire, pierwsza epka I'm Sleeping in a Submarine. Call me. Arcade Fire, debiutancka epka, to pierwsze studyjne nagrania Kanadyjczyków. Pierwsza wersja No Cars Go, całkiem nieokiem znana i jeszcze nie ułożona. Brzmi jak demo. 2003 rok. Pierwszą płytę Arcade Fire wydali rok później. Cała Anglia czekała na nowy album Kasabian, numer jeden w dniu premiery na liście sprzedaży na Wyspach Brytyjskich. Dyskotekowo, indie disco, Italian horror. Szkoci z Kasabian ewoluują muzycznie od lat. Nowa płyta Happenings ma 28 minut i 10 utworów. Z wielką niecierpliwością czekałem na krzyk z Nowego Jorku, Scream from New York, debiutancki album grupy Bean Stellar. Współczesny grunge, mocny impuls na scenie niezależnej. It's the end of the world, and I feel fine. A moment away, I take my time. But it's To moja ostatnia fascynacja. Bean Stellar. Nowojorczycy zagrają w listopadzie w Warszawie. Punkt obowiązkowy. Takim punktem obowiązkowym był koncert Toma Yorka i The Smile. Wiadomo, że nie wystąpią u nas w połowie sierpnia. Got something to say? The Smile odwołali wszystkie sierpniowe koncerty w Europie powodem problemy ze zdrowiem Johnego Greenwooda i pobyt w szpitalu. Gitarzysta czuje się już dobrze, ale lekarz zalecił mu odpoczynek i przerwę od grania. Liczymy, że The Smile do nas przyjadą i czekamy na nowy termin. Koncerty Toma Yorka to zawsze przejmujące, niezwykłe wydarzenia. Występy z Radiohead w Poznaniu i na Openerze to były wielkie, emocjonalne przeżycie. Thank you. Ta energia zawsze płynie ze sceny Idols i War. Koncerty współczesnych punkowców z Bristolu to wielka, pozytywna dawka emocji i manifest polityczny. Przyjadą w listopadzie do Gdańska. Dory, sing to me with your eyes and let me see. Dory, take off your disguise and let me need you. I guess I've always known that you don't exist at all. But one night I like you instead. The closer I get, the further away. Dory, come to me in my dreams and then you leave me. Dory, more than I see, more I need you. I know I'm off and on when I think I've lost control. But what night I'd like you to stay. But the closer I get, the further away. Yeah, the closer I get, the further away. The closer I get, the further away. Znani z abstrakcyjnej elektroniki Suns i dream-popowy Doreen, ostatni singiel promujący szóstą płytę kanadyjskiej grupy eksperymentalnej, premiera albumu The Breaks na początku września. Płyta ma być zupełnie odmienna od wcześniejszych nagrań Suns. Awangardowy Badly Drowned Boy, remix Once Around the Block. Even that day. Program Trzeci Polskiego Radia. Ambient House i The Orb. Już w niedzielę w Łodzi wystąpi norweski duet Royksopp. Mają unikalne elektroniczne brzmienie, wykorzystują stare syntezatory. do it, and you know you've always had it coming.